lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej i Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota 29 lipca, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Kolarze na trasie pierwszego etapu Tour de Pologne. Za chwilę relacja z wyścigu. Pożar autokaru przewożącego dzieci na trasie S8 pod Warszawą. Nikomu nic się nie stało. Francuzi tradycyjnie ruszyli na wakacje. Korki na autostradach mają w sumie 1000 kilometrów. A już 2 godziny kolarze uczestniczący w 80. wyścigu Tour de Pologne są na trasie pierwszego etapu. Przed nim jeszcze ponad połowa dzisiejszej trasy. Zmagania na 184-kilometrowym etapie wokół Poznania obserwują nasi wysłannicy Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. A na trasie, na prowadzeniu cały czas ta czwórka harcowników, o których mówiliśmy, czyli czwórka prowadzących, 3 Polaków: Patryk Stosz, Kamil Małecki, Norbert Banaszek i Włoch Filippo Ridolfo. Współpracują, powiększają przewagę nad rywalami. Ta przewaga nad peletonem to 2 minuty i 22 sekundy przed momentem. Wynik premii specjalnej w miejscowości Pobiedziska wygrał Norbert Banaszek, ale do mety jeszcze bardzo wiele kilometrów, a na mecie jest już, no właśnie, Dariusz Urbanowicz, który tam obserwuje rywalizację dzieciaków. Tymczasem młodzież zapanowała nad torem samochodowym Poznań. Lotny finisz, wjeżdża wspaniała grupa młodych kolarzy. Dziewczynki, kto? Marzec, Kowerko, Kubica, Polańska, Chinc. Taka kolejność, ależ wielka radość. Tu słychać kibiców, trenerów, którzy bardzo rozemocjonowani tym, co tu się dzieje. Tour de Pologne Junior, Memoriał Mariana Jana Więckowskiego, wspaniałego kolarza, który w latach 50. 3 lata z rzędu wygrywał Tour de Pologne, wyścig dookoła Polski, a potem był wybitnym trenerem, wspaniałym wychowawcą wielu pokoleń młodych kolarzy. Dziś na cześć pana Mariana Więckowskiego właśnie młodzi kolarze ścigają się na torze w Poznaniu przy okazji Tour de Pologne. A na trasie wyścigu seniorów przypomnę, że do mety pozostało nieco ponad 110 kilometrów. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym Tour de Pologne. Wyniki, składy, trasa i relacje w specjalnym serwisie tematycznym tdp.polskieradio.pl. Autokar przewożący dzieci zapalił się na trasie S8 w okolicach Warszawy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Dzieci bezpiecznie ewakuowano. Do zdarzenia doszło na wysokości Starych Babic na jezdni w stronę Marek. Na miejsce przyjechały 3 zastępy Straży Pożarnej, policja i karetka pogotowia, poinformował Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji. Kierowca po tym, jak zauważył dym w przestrzeni pasażerskiej, zatrzymał autokar na skrajnym pasie. Przewożone dzieci zostały ewakuowane z pojazdu. Na miejsce także zadysponowano zespół ratownictwa medycznego, jakby celem niesienia ewentualnej pomocy osobom, które uskarżały się na kaszel, który może mieć związek z zadymieniem. Na trasie S8 na wysokości Starych Babic zablokowane były 2 pasy ruchu w kierunku Białego Stoku. Prezydent Ukrainy przy linii frontu Wołodymyr Zełenski spotkał się z żołnierzami ukraińskich sił specjalnych walczących w okolicach Bachmutu. Na Ukrainie obchodzony jest Dzień Sił Specjalnych. Dziś jestem tu, aby pogratulować naszym żołnierzom z okazji ich dnia, uczcić ich siłę. Wysłuchałem raportu, rozmawiałem z wojskiem. Są bardzo potężni, bardzo skuteczni. Dziękuję, napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. W okolicach Bachmutu ukraińska armia przesunęła swoje pozycje, wynika z raportu amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną. Na południowej i północnej flance miasta trwają zaciekłe walki. Inwestycje lokalne i współpraca w tej kwestii z samorządami to znak firmowy rządu Zjednoczonej Prawicy, powiedział na Śląsku premier Mateusz Morawiecki. Podczas wizyty w miejscowości Czerwionka Leszczyny szef rządu mówił, że inwestycje lokalne mają ogromne znaczenie dla życia Polaków. Współpraca między rządem i samorządami wszystkimi, także takimi, które są odległe ideowo od rządu Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym znakiem firmowym, który oznacza właśnie normalność. Normalność to inwestycje z polską flagą, to chodnik, którym dziecko bezpiecznie pójdzie do szkoły, to żłobek, który także tutaj jest budowany tu na Śląsku w Czerwionce Leszczynach, to możliwość kontynuacji pracy przez mamę, to brak konieczności wyboru, czy kupić zeszyt, czy buty przed pójściem dziecka do szkoły. To jest normalność. Wcześniej szef rządu odwiedził zakład zbrojeniowy w Gliwicach. miastach. Na przedmieściach Rzymu, w pobliżu lotniska Ciampino, wybuch pożar na składowisku śmieci. Czarny dym jest widoczny z wielu punktów włoskiej stolicy. Strażacy walczą z ogniem od kilku godzin. Z powodu zadymienia zamknięty jest pas startowy lotniska. Władze poleciły mieszkańcom, by zamykali okna. Francuzi tradycyjnie ruszyli na wakacje. 1000 kilometrów, taką długość mają wszystkie korki na francuskich autostradach. Problemy są też na kolei. Z Paryża Stefan Folzer. Nadzwyczajny stan, tak sytuację na francuskich drogach komentuje Krajowe Centrum Informacji Drogowej. Ponad 100-kilometrowe korki utworzyły się około południa na autostradach w rejonie Paryża i Bordeaux oraz na trasie Lyon-Marsylia. Ostatni weekend lipca to szczytowy okres wakacyjnych wyjazdów Francuzów. Wczoraj wieczorem na drogach naliczono ponad 900 kilometrów korków. Prognozy ruchu wskazują, że przez cały weekend podróż samochodem w kierunku letnich kurortów nad Morzem Śródziemnym i Atlantykiem może potrwać kilka godzin dłużej niż w normalnych warunkach. Dodatkowym utrudnieniem dla urlopowiczów jest chaos, który panuje od wczoraj na dworcu Montparnasse w Paryżu. Powodem są gwałtowne burze, które nawiedziły francuską stolicę. W efekcie niektóre pociągi odjechały z 7-godzinnym opóźnieniem. Sytuacja ma wrócić do normy po południu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Na zachodzie także grad, ale chwilami może się przejaśniać. 21 stopni na Podhalu, 23 nad morzem, 25 w centrum, do 28 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct Solar. Grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 899. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 14. Świat do trzeciej. No i jesteśmy z powrotem. Czas na drugą godzinę jeżdżenia po świecie, tak żeby go lepiej zrozumieć. Na początek udajemy się dosłownie w podróż, bo nasz kolejny gość, dr Michał Zaręba z Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytet Łódzki, jest na granicy tajlandzko-kambodżańskiej. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam. A słychać pana, jakby pan był obok. Znakomicie. To bardzo dobrze wróży. Dużo się działo w regionie. Mieliśmy ostatnio zamieszanie, też pan komentował nam swoim doświadczeniem bogatym, zamieszanie związane z brakiem możliwości wyboru premiera Tajlandii. Ale w międzyczasie były też wybory w Kambodży. Co wiemy o tym, co się wydarzyło? Bo doszło do rzeczy, której się teoretycznie spodziewaliśmy, ale mimo wszystko po 38 latach oddać stanowisko premiera to jest wyczyn. Dokładnie. Wszystko wygląda na to, że Hun Sen, który rządził niepodzielnie w Kambodży od wielu, wielu lat, odda władzę w ręce swojego syna Hun Maneta. Oczywiście te wybory, o których mówimy, zakończyły się zwycięstwem kambodżańskiej partii ludowej w Cuglach. 82% głosów, prawie wszystkie miejsca w parlamencie, niewiele procent zdobyła partia rojalistyczna Fun Sin Pek, ale nie zmienia to faktu, że wszystko, cała władza zostaje w rękach kambodżańskiej partii ludowej. Oczywiście te wybory, które miały miejsce ostatnio, były zorganizowane wcześniej, przed tymi wyborami, które teraz były zorganizowane, Hun Sen skutecznie ograniczył opozycję i tak już w maju, jeszcze przed właśnie wyborami, uniemożliwiono rejestrację partii Blasku Świec, która była taką ostatnią ostoją opozycyjności w Kambodży. W wyborach 2002 roku lokalnych zdobyła 22% głosów. Wcześniej jeszcze w 2017 roku zlikwidowano kambodżańską partię Ocalenia Narodowego, która tak naprawdę zagrażała tej niepodzielnej władzy Hun Sena, bo w wyborach czy lokalnych, czy parlamentarnych zdobywała po 45% głosów i ta różnica mandatów w parlamencie nie była wielka. Także tą tranzycję władzy, przekazanie władzy w ręce syna, Hun Sen przygotowywał już od paru lat, skutecznie ograniczając właśnie opozycję, również zamykając do więzienia głównych opozycjonistów, na przykład Kema Sokhe czy Sam Rainsy, również znany opozycjonista w Kambodży, przebywa obecnie na wygnaniu. Także wszystko się skończyło zgodnie z tym, co przewidywał Hun Sen. I tak jak tutaj pan powiedział, po 38 latach oddaje władzę w ręce syna Hun Maneta. Ja pamiętam kiedyś, jak byłem w Korei Południowej na granicy w tej strefie zdemilitaryzowanej, tam miałem przyjemność poznać kilkoro dziennikarzy właśnie z regionu Azji Południowo-Wschodniej. No i tak rozmawialiśmy o tym właśnie, między innymi o Hun Senie. Mi się zdarzyło powiedzieć, że takie powiedzenie, że w kraju ślepców jedno oko jest królem, i wtedy dowiedziałem się, że Hun Sen nie ma lewego oka. Znaczy, potem sprawdziłem, że nie ma lewego, ale że nie ma oka. W 75 roku został ranny, był stronnikiem Czerwonych Kmerów. On tak bezpośrednio młodo został premierem, ale no po 38 latach to już zdążył się zestarzeć. Bez oka rządził i teoretycznie to powiedzenie no było dosłownie o nim. Nie można było czegoś takiego mówić, nie można go było krytykować. Opozycja zdelegalizowana. Czy on był aż tak bardzo, jakby go nazwać, dyktatorem w Kambodży? Wydawało się, że faktycznie stara się coraz bardziej przejść w taką stronę autorytaryzmu. Również to jest wynikiem takiego, powiedzmy, bliskiej współpracy z Chinami, partnerstwa z Chinami, które gwarantowały mu właśnie taką władzę. Tutaj nie musiał już dbać o tę, powiedzmy, tę namiastkę demokracji, wybory i demokratyczne instytucje, bo już nie potrzebował, że tak powiem, Zachodu, tak? Tylko związał się blisko z Chinami. Ale powiedziałbym, że on mimo już swojego wieku nadal jest w dobrej formie i wydaje się, że będzie tutaj wspomagał z tylnego siedzenia Hun Maneta. Mówi się o tym, że być może zostanie doradcą króla albo stanie na czele senatu, ale Hun Manet ma dosyć słabą pozycję póki co w strukturach partii. On nie piastował żadnego ważnego politycznie stanowiska, był bardziej związany z wojskiem, także wydaje się, że te pierwsze lata będą stały pod znakiem takiego dużego wsparcia ze strony Hun Sena dla swojego syna. Zaznaczyłbym jeszcze jedną ważną rzecz, że oczywiście to, że partia wyraziła zgodę na kandydaturę Hun Maneta, wiązało się z tym, że trzeba było podzielić łupy. I tak nie tylko w tym przypadku będzie przekazana władza z rąk ojca na syna, ale też i w kilku przypadkach te co najbardziej znani kambodżańscy liderzy, tak jak na przykład Tebań, który stoi na czele Ministerstwa Obrony Narodowej, przekaże pałeczkę swojemu synowi Thea Seihi, czy też na przykład Sark Kheng, który stał na czele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, również odda ministerstwo swojemu synowi Sarowi Sokha. Także mamy do czynienia z czymś więcej niż odejściem samego premiera, ale także taką zmianą pokoleniową w strukturach całej partii. Ten brak oka odchodzącego premiera też ma znaczenie, bo tracąc jest w 75 roku, wtedy wchodzili do Phnom Penh Khmerzy, no a Hun Sen razem z nimi, no ale bardzo poważnie ranny, no, tracąc oko i mając przedziurawioną głowę strzałem przypadkowym, no, uszedł z życiem, ale rana była bardzo poważna. On przez takie poświęcenie dla Khmerów, no tak to można w skrócie opisać, uzyskał zgodę rok później na zawarcie związku małżeńskiego i wtedy urodziło mu się pierwsze dziecko, które nie przeżyło. Hun Mane dopiero rok później, w 77 roku się rodzi. No i teraz przyjmuje schedę po ojcu. Są tacy, którzy twierdzą, że nie zdarzyło się jeszcze, żeby syn dyktatora był zwiastunem jakiejś lepszej przyszłości. Podają przykład z Syrii, na przykład z Asadem. Czy pan też tak sądzi? Wydaje się, że raczej nie ma szans na taki reset w relacjach z Zachodem, mimo że tutaj część komentatorów podkreśla, że Hun Manet jest osobą wykształconą na Zachodzie, ponieważ tutaj skończył słynny West Point, również miał doktorat na Uniwersytecie w Bristolu. Wydaje się jednak, że będzie kontynuował tą linię w partii, tak, która została wyznaczona przez Hun Sena, ten kierunek polityczny, i zwiąże się tak jak do tej pory Hun Sen z Chinami, bo i właśnie już odchodzący właśnie premier, wielokrotnie będąc w Chinach, czy nawet na początku tego roku w lutym, zabrał też wraz z delegacją właśnie swojego syna, żeby przedstawić, zaprezentować następcę, w cudzysłowie mówiąc oczywiście, na tronie. Myślę, że teraz ostatnio pojawiają się liczne doniesienia co dotyczące bazy RIM, która jest budowana w okolicach Sihanoukville. Znaczne postępy, zniszczone wcześniej instalacje, budynki, które wybudowali Amerykanie. Wraz z pomocą Chin ta baza jest rozbudowywana i coraz więcej mamy takich podejrzeń, że może być wykorzystywana w przyszłości przez Chińczyków. Świadczą o tym te instalacje, które właśnie pokazane są na zdjęciach satelitarnych, i wywołuje to dosyć duży niepokój wśród Stanów Zjednoczonych czy sąsiadującego Wietnamu. Także wydaje się, że tak jak pan wspomniał, nic się zasadniczego nie zmieni w polityce Kambodży. Być może będzie jakiś gest dobrej woli, aby wypuścić opozycjonistów, troszeczkę złagodzić ten kurs wobec partii opozycyjnych, ale nie przewiduje jakichś takich drastycznych zmian, a raczej kontynuację, zwłaszcza że właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, raczej ten Hun Sen będzie nadal wspomagał z tylnego siedzenia swojego syna i pilnował, żeby ta polityka przynajmniej w pierwszych latach nie skręciła w inną stronę niż ta, którą on sam wyznaczył. To proszę nam jeszcze powiedzieć, co z opozycją, bo ta pierwsza partia została zdelegalizowana, ten sam Rainsy, opozycjonista we Francji, też długo, kiedyś była taka seria wielu informacji, wielu doniesień o tym, co robi opozycjonista kambodżański. On miał być taką receptą na wszelkie zło, ale skutecznie mu to utrudniono. Co teraz się dzieje z tymi, którzy nie są u władzy? Tutaj sam Rainsy działał przy tych wyborach na rzecz zmniejszenia tych ilości ważnych głosów. On namawiał mieszkańców Kambodży, aby oddawali właśnie, przekreślali całe karty, oddawali nieważne głosy, i to też warto zaznaczyć, że około 6% głosów nieważnych oddano w tych wyborach. Oczywiście to powoduje, że jednak tutaj te służby bezpieczeństwa Kambodży starają się wychwycić tych wszystkich mieszkańców Kambodży, którzy wrzucali na Facebooku zdjęcia z przekreślonymi kartami, stawiając im zarzuty. Sam Rainsy, tak jak pan powiedział, tutaj skutecznie został odsunięty od działań w polityce. Również tutaj Kem Songha, o którym wspomniałem, został skazany na 27 lat więzienia. Oni razem tworzyli tą Partię Narodowego Ocalenia Kambodży, też Kambodżańską Partię Ocalenia Narodowego, i skutecznie ich Hun Sen odsunął od władzy. Tak, Candlelight Party, czyli Partia Blasku i Świeć, była kolejną emanacją, taką próbą sama Rainsy'ego, aby jeszcze zdołać odebrać trochę władzy, głosów Kambodżańskiej Partii Ludowej, ale oczywiście tak się nie stało. Ta opozycja kambodżańska miała dosyć spore poparcie, tak jak mówiłem, 22%, wcześniej znacznie więcej, ale wydaje się, że też, co jest takie istotne, to Hun Sen być może zaczął przekonywać mieszkańców Kambodży, że mają szansę być częścią jakiegoś większego projektu, bo jednak mamy jakieś oznaki rozwoju. Oczywiście to, że ten kraj jeszcze stoi przed dużymi wyzwaniami, to jest inna rzecz, ale mamy te wskaźniki gospodarcze coraz lepsze. W miarę skutecznie Kambodża też poradziła sobie z COVID-em. Także wydaje się, że to młode pokolenie, bo teraz trzeba zaznaczyć, że większość tych wyborców to są młodzi ludzie, połowa z nich jest młodsza, ma mniej lat niż 35. Także inny będzie komunikat w stosunku do tych ludzi, nacisk na kwestie gospodarcze, a to też gwarantują Chiny w postaci licznych inwestycji i pożyczek. A to, że, już ostatnie pytanie, a to, że syn Hun Sena jest wykształcony w miarę dobrze, jak słyszymy, na Zachodzie, West Point tak samo, czy również czyni z niego jakąś taką mimo wszystko nadzieję, czy nie? Wydaje się, że nie, ponieważ to tak jak wspominałem, tutaj najważniejsze będzie kontynuowanie tej linii. Być może będzie jakaś dzięki temu okazja, żeby spotkać się, wspomnieć to jego wykształcenie przy okazji tutaj rozmów z krajami zachodnimi, czy łagodzenia ewentualnych sankcji, ale najważniejsze będzie to, czy Hunmanet złagodzi kursy, czy nie, i to wykształcenie jego takiej dużej roli nie będzie odgrywało, a tak jak patrzymy na reakcje Stanów Zjednoczonych, czy Unii Europejskiej, no są zapowiedzi kolejnych obostrzeń, jeśli chodzi o wydawanie wiz. Tutaj najbardziej takim znanym biznesmenom czy politykom kambodżańskim, czy również zatrzymanie wszelkich programów pomocowych czy pożyczek z krajów zachodnich. Także raczej tutaj Zachód reaguje zdecydowanie i tutaj Hunmanet będzie kontynuował tą politykę, którą wyznaczył Hun Sen przynajmniej w paru latach, ale tak jak wiele na to wskazuje, że jednak to się nie zmieni i Kambodża będzie coraz bardziej skręcała w stronę Chin, które Kambodży potrzebują, bo to jest taki ich, tak powiem, zaufany partner, jeśli chodzi o tą grupę państw Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, który skutecznie działa też na korzyść Chin w ramach tej organizacji. Bardzo dziękujemy za komentarz w takim razie. Też będziemy się przyglądać Kambodży. Dr Michał Zaremba, Katedra Studiów Azjatyckich, Uniwersytet Łódzki, był naszym gościem. Dziękuję. Jak mnie nie będzie, możesz mieszkać z nią u mnie. Wyjechał i nie było go przez tydzień, może dłużej. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. W trasę brałem ją koncerty, później obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze z nią razem. Autokar czeka wiosło, kłamę, siadam w miękki fotel. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Zwariowana kąpiel w morzu do utraty sił. Wieczory pełne marzeń, przeżytych wcześniej wrażeń mnóstwo. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Teraz trochę więcej piję, trochę więcej palę. Tak, to były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią, mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Skończyła się już noc. Teraz, proszę Państwa, przenosimy się w jeszcze kolejny region świata, mianowicie do Izraela. Tam bardzo trudna sytuacja, jeżeli chodzi o brak zgody społeczeństwa. Ten brak zgody to bardzo delikatny eufemizm wobec tego, co dzieje się po reformie sądownictwa, którą forsuje z kolei cały czas rząd. Premier, którego dobrze znamy, Benjamin Netanyahu, ale być może także premier, którego dobrze znamy, ale w nowej roli, w nowej odsłonie, jako zakładnika koalicji, która go być może zmusza do czegoś, czego do końca sam by nie popierał. O to właśnie na samym początku zapytamy naszego kolejnego gościa, pana Jakuba Katulskiego, publicystę, znawcę Bliskiego Wschodu. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom. I w takim razie od razu prosiłbym o odpowiedź, czy Netanyahu już jest zakładnikiem koalicji i robi coś wbrew sobie? To jest dobre pytanie. Na pewno nie jest tak, że Netanyahu wszystkie działania w związku z reformą sądownictwa wykonuje całkowicie wbrew sobie, ale jest tutaj pewna symbioza między nim i bardziej radykalnymi członkami jego koalicji. Zarówno Netanyahu zdaje sobie sprawę w tym momencie, że raczej trudno będzie mu rządzić krajem, jeśli nie będzie wykonywał dokładnie tego, czego oczekują od niego bardziej radykalni koalicjanci, w tym ci skrajni prawicowcy z religijnych syjonistów. Z kolei oni też, zarówno Itamar Ben-Gwir, jak i Bezalel Smotrich, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że raczej w najbliższej przewidywanej przyszłości nie mają szansy na znalezienie się w rządzie, jeśli nie będzie to rząd pod wodzą Benjamina Netanyahu. Z tym, że o ile Benjamin Netanyahu sygnalizował już kilkukrotnie, że on najchętniej by reformę wstrzymał, być może na parę dni, na parę tygodni, to jego koalicjanci właśnie z religijnych syjonistów wprost mówią, że to jeszcze nie jest koniec i że te przepisy, które zostały przegłosowane w poniedziałek, to jest dopiero początek drogi. No oczywiście już od jakiegoś czasu wiemy, że ta droga jest dłuższa i ten pakiet reform jest o wiele bardziej bogaty niż to, co Kneset przegłosował w poniedziałek, ale o ile Netanyahu sygnalizuje, że on jest gotowy do rozmów z opozycją, o tyle właśnie Bezalel Smotrich i Itamar Ben-Gwir zdają się wprost sygnalizować, że oni rozmowami z opozycją nie są absolutnie zainteresowani. No ale to jednak wygląda na to, że trzymają Netanyahu w takim szachu dosyć solidnym, skoro on by chciał jednak zejść z tej drogi, a dla nich to dopiero wstęp do kolejnych jeszcze bardziej radykalnych kroków. Mówi się, niektórzy analitycy twierdzą, że może to doprowadzić do wojny domowej, że to będzie już tylko zaostrzanie sytuacji. Co pan na to? No nie tylko analitycy tak twierdzą, tak mówią politycy, zarówno politycy opozycyjni, jak i zdarza się takie coś powiedzieć działaczom partii koalicyjnych w Izraelu. Zresztą 3 dni temu bodajże kanał 13 izraelskiej telewizji opublikował sondaż, w którym po pierwsze 28% respondentów stwierdziło, że rozważa emigrację i wydaje mi się, że to, o ile może być dość przesadzone i dość histeryczny może być taki szacunek, to też ponad 50% respondentów powiedziało, że rzeczywiście obawia się wojny domowej. No tym bardziej, że widzimy, że sytuacja w kraju jest dość dynamiczna, demonstracje są gwałtowne, dochodzi do aktów przemocy policyjnej wobec demonstrujących, ale też policja wprost mówi, że funkcjonariusze policji również są ranieni w tych demonstracjach, na przykład przez rzucane kamienie. Policja używa armatek wodnych, skunksa, czyli takiego preparatu chemicznego, który ma pacyfikować demonstrujących odorem, no także bezpośrednio siły czy koni przeciwko demonstrującym, więc no, sytuacja jest bardzo napięta, a nie ułatwia tego fakt, że również napięta jest sytuacja na północnej granicy z Libanem i widzimy choćby komunikaty ze strony Hezbollahu, gdzie Hasan Nasrallah wprost, sekretarz generalny Hezbollahu wprost mówi, że Izrael jest na ścieżce do samozniszczenia i Hezbollah jest gotowy zrobić wszystko, by z Izraelem walczyć. A czy wyobraża pan sobie taką sytuację, jeżeli słyszymy o tym, że rezerwiści odmawiają służby wojskowej, aktywnego udziału w ćwiczeniach wojskowych, piloci mieli też twierdzić, że nie będą wykonywać swoich obowiązków. Czy wyobraża pan sobie sytuację, że policja nie wyjdzie na protestujących, też odmawiając współpracy z rządem? Raczej w tej sytuacji moim zdaniem nie jest możliwe, żeby policja wyszła odmawiając współpracy z rządem. Oczywiście dochodzą do tego inne problemy, bo uważa się na przykład, że zdymisjonowany niedawno szef policji w Tel Awiwie został zdymisjonowany właśnie dlatego, że sprzeciwiał się poleceniom ministra bezpieczeństwa publicznego Itamara Ben-Gwira. Więc możemy się spodziewać raczej pewnych przetasowań na najwyższych szczeblach w policji, czy może wymiany wyższych rangom oficerów policji, ale raczej bym się nie spodziewał tego, że policjanci nie wyjdą, żeby zabezpieczyć ulicę, czy żeby nie wyjdą, żeby pacyfikować demonstracje. Choć to też jest niewykluczone i trudno byłoby mi powiedzieć tutaj z całą pewnością, że to jedna rzecz się zdarzy, bądź się nie zdarzy. Jeśli chodzi o wojskowych, sytuacja jest trochę inna, dlatego że w dużej mierze odmawiają służby rezerwiści. Oczywiście to jest duża część izraelskiego społeczeństwa, bo znaczna część Izraelczyków służbę wojskową odbywa, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. I do końca życia raczej takiego aktywnego utożsamiają się ze swoimi jednostkami, stawiają się na przeszkolenia i także na służbę, więc jeśli słyszymy, że odmawiają służby piloci, czy oficerowie wojsk pancernych, oficerowie piechoty, czy też oficerowie wojsk cyberbezpieczeństwa, to raczej tutaj jest mowa o rezerwistach, którzy odmawiają stawiania się do swoich macierzystych jednostek, no i oni mają oczywiście łatwiejszą sytuację, żeby odmówić wykonania rozkazu, czy stawienia się do służby, dlatego że oni po prostu nie są czynnymi zawodowo żołnierzami, tylko zawodowo wykonują zupełnie inne prace najczęściej. A czy jeżeli pojawia się pomysł też od jednego z koalicjantów, żeby służbę wojskową zastąpić latami studiowania tory, czy może być tak, że no nawet ta sytuacja, że całe społeczeństwo obowiązkowo musi przechodzić służbę wojskową przez ostatnie dekady, jaką znamy, odejdzie w zapomnienie? Tutaj bym poprawił, że to nie chodzi o to, żeby zastąpić służbę wojskową studiowaniem tory, ale chodzi o to, żeby wprowadzić, i to partia Yahadut Hatora zaproponowała, wprowadzić nowe quasi-konstytucyjne prawo podstawowe, które zrówna studiowanie tory ze służbą wojskową. I to tak naprawdę ma zakończyć trwającą od lat w Izraelu dyskusję o tym, czy ultraortodoksyjni Żydzi powinni mieć identyczny obowiązek pełnienia służby wojskowej, jakich świeccy pobratymcy. Bo w Izraelu rzeczywiście większa część społeczeństwa ma obowiązek tej służby wojskowej, ale są zwolnienia właśnie dla mężczyzn ultraortodoksyjnych, którzy studiują torę, czy są studentami jeszciwy, albo pracują dla społeczności ultraortodoksyjnej. Tak samo ultraortodoksyjne kobiety są zwolnione z tej czynnej służby wojskowej. Natomiast do drugiej części pana pytania, to już teraz widzimy, że w Izraelu coraz większa część społeczeństwa szuka tych zwolnień ze służby wojskowej, do służby wojskowej chętniej być może zgłaszają się ci arabscy obywatele Izraela, izraelscy obywatele pochodzenia palestyńskiego, ale jeśli chodzi o obywateli pochodzenia żydowskiego, no to już 4 lata temu dziennik Haaretz zauważył, że tak naprawdę to około 40% mężczyzn izraelskich obywateli stawia się na służbę wojskową w odpowiednim wieku, co jest no, malejącym z roku na rok wskaźnikiem. Ostatnio także pojawiła się informacja, że do ortodoksyjnych wyznawców na granicy z Jordanią zwrócono się z prośbą o, czy z prośbą, nakazano obcięcie pejsów przed wjazdem do świętych miejsc na pielgrzymkę. Czy to też jest jakoś wpisujące się w to wszystko, co dzieje się w Izraelu wewnętrznie, skoro dotyczy państwa już poza granicami Izraela? Nie, to raczej jest kwestia zewnętrzna. To są zewnętrzne animozje między Jordańczykami a Izraelczykami. No przypomnijmy tutaj, Izrael z Jordanią ma traktat pokojowy, tylko ten pokój z Jordanią jest raczej zimny i ta sytuacja z nakazaniem obcięcia pejsów wiąże się raczej z pewnymi przytyczkami, które ze strony izraelskich radykałów stosowane są w stosunku do palestyńskiej ludności, jak na przykład regularne wejścia bardzo kontrowersyjne właśnie Itamara Ben-Gwira wspierającego ruch osadniczy na zachodnim brzegu do najświętszego w tym obszarze miejsca islamu, czyli właśnie na wzgórze świątynne, gdzie mieści się meczet Al-Aqsa. Oczywiście jest to najświętsze miejsce dla judaizmu, ale również jest to odbierane przez Palestyńczyków jako taki policzek w stosunku do zarówno islamu, jak i ich dążeń narodowościowych. 3 dni temu ambasador Chin w Izraelu, pan Tsai Jun, odwiedził premiera Netanyahu. Przyniósł mu, jak widać na zdjęciach, takie niewielkie pudełko przypominających cegły książek myśli Xi Jinpinga, czyli przywódcy Chin, podobno z autografem, nie widać tego na zdjęciu, i ponowiono ze strony chińskiej zaproszenie dla premiera Izraela. On miesiąc temu mówił, że do Chin się wybiera. Chyba problemy wewnętrzne, to zaostrzenie jeszcze protestów mu to uniemożliwiły, ale może też i stan zdrowia. Ostatnio przechodził operację. Kiedy Netanyahu pojawi się w Chinach? To jest dobre pytanie, bo Netanyahu jeszcze, o ile Netanyahu zapowiadał to na spotkaniu z przedstawicielami amerykańskiego kongresu, że ma zamiar udać się do Pekinu, co zostało przyjęte w Stanach Zjednoczonych, no powiedzmy nieprzychylnie, no to kwestia tego, czy Netanyahu pojedzie do Pekinu, czy nie pojedzie, jest rozgrywana jak najbardziej w tej relacji amerykańsko-izraelskiej, no, gdzie Amerykanie rzeczywiście są tym strategicznym partnerem Izraela. Ja spodziewałbym się, że Netanyahu, jeśli stan zdrowia i sytuacja wewnętrzna w kraju pozwolą, uda się do Pekinu i wydaje mi się, że o ile on zapowiadał, że ma się udać w tym miesiącu, to miesiąc już się kończy, a zaproszenie od Chińczyków zostało znowu ponowione, myślę, że możemy się spodziewać, że Netanyahu uda się do Pekinu teraz w sierpniu, kiedy będzie trwała letnia przerwa w obradach Knesetu. To jest najprawdopodobniej odpowiedni moment na taką wizytę, o ile oczywiście nie zostanie ona zablokowana, czy może jakoś sytuacja w relacjach amerykańsko-izraelskich nie wymusi na Netanyahu rezygnacji z tej wizyty, chociaż też najprawdopodobniej Amerykanie nie postąpią aż tak daleko, żeby zablokować izraelską wizytę państwową w Pekinie, tym bardziej, że no, Pekin też jest dla Izraela istotnym partnerem handlowym i istotnym partnerem inwestycyjnym, inwestującym w różne strategiczne przedsięwzięcia w Izraelu, jak na przykład w budowę metra i kolei miejskiej w Tel Awiwie. To jeszcze ostatnie pytanie. Chińczycy jakoś zabrali głos w sprawie tych wewnętrznych niepokojów w Izraelu, bo oni mówią, że nie lubią się wtrącać w sprawy innych państw i też nie chcą, żeby ktoś im mówił, co mają robić. No ale z drugiej strony ta reforma sądownictwa, czy jest jakoś w ogóle postrzegana przez nich, czy nie? Muszę przyznać, że nie zauważyłem, żeby Chińczycy specjalnie wypowiadali się w kwestii reformy sądownictwa w Izraelu. Raczej wypowiadają się w tonie takim, że oczekują tej wizyty Netanyahu w Pekinie. Raczej to jest dla nich w tym momencie kluczowe, bo chcieliby najprawdopodobniej móc pochwalić się kolejnymi sukcesami mediacyjnymi na Bliskim Wschodzie i na przykład móc zaprezentować, że to oni doprowadzili do tego, że Netanyahu i Mahmud Abbas, palestyński prezydent, usiedli razem do stołu rozmów, żeby posunąć do przodu, czy po prostu porozmawiać o procesie pokojowym palestyńsko-izraelskim, który już od lat tkwi w martwym punkcie i raczej nie zanosi się na to, żeby Izraelczycy, czy obecny izraelski rząd, czy palestyńskie władze rzeczywiście chciały wspólnie razem usiąść do rozmów. Chińczykom raczej zależy na tym, żeby mogli się pochwalić właśnie tym, że to oni doprowadzili do kolejnego sukcesu, którym byłoby wznowienie negocjacji, nawet jeśli te negocjacje między Palestyńczykami i Izraelczykami spełzłyby na niczym. Ja też przychylam się do tej opinii, że Chińczycy prawdopodobnie będą chcieli przejąć kontakt z premierem Izraela, z całym, jak to dziwnie nie zabrzmi, dobrodziejstwem jego obecnego inwentarza politycznego i z tymi niepokojami również, po to, żeby zagrać na nosie Stanom Zjednoczonym. Bardzo dziękuję za komentarz. Pan Jakub Katulski, publicysta, znawca Bliskiego Wschodu, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję za rozmowę. Proszę Państwa, na ostatnią część naszej audycji tak przędziemy sobie tę nić, która nam opasuje świat, jednocześnie tłumacząc, łącząc jakieś wątki najważniejsze w różnych miejscach, teoretycznie niepowiązanych ze sobą. I tak teraz zakończymy świat do trzeciej na Francji, konkretnie na osobie francuskiego prezydenta, który wizytuje dalekie, już chyba najdalsze z naszej perspektywy regiony świata, daleką Oceanię i te mikroskopijne różne jej części, chociaż ostatnio Papua Nowa Gwinea, którą odwiedzał, no już do małych części Oceanii nie należy. Jest z nami na linii publicysta Kacper Kita. Bardzo dziękuję, że jest pan z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent Macron bez marynarki, z uśmiechem na twarzy, odbierający jakiś taki totem, który wygląda trochę jak klarnet, od premiera Papui Nowej Gwinei. Teoretycznie zaznacza swoją obecność w regionie. Jakie interesy ma Francja tam, że wysłała prezydenta? No przede wszystkim Francja, inaczej niż wszystkie inne kraje europejskie, ma swoje terytoria na Indo-Pacyfiku. Francja ma aż 7 różnych terytoriów na Oceanie Indyjskim, na Oceanie Pacyficznym. Francja ma tam wyłączną strefę ekonomiczną, która obejmuje 10 milionów kilometrów kwadratowych. Francja ma tam swoje bazy wojskowe. Francja ma wyspę Reunion, Majotę. Francja ma swoje terytoria południowe i antarktyczne. Ma Nową Kaledonię, ma Polinezję. Francja interesuje się tymi regionami po to, żeby budować swoją pozycję jako właśnie gracza, który nie jest tylko europejski, tylko jest światowy. Tutaj też trzeba to patrzeć na to w kontekście ostatnich relacji, ostatniej wizyty premiera Mondiego w Paryżu i strategicznego partnerstwa francusko-indyjskiego. Czy te dwa państwa wspólnie wystawiają sobie za cel unikanie polityki blokowej i tego wielkiego starcia między Ameryką a Chinami. Francja chce być zgodnie ze swoją tradycją pójścią od ekilibry, siłą równoważącą, która nie należy w pełni do żadnego z dwóch wielkich obozów, co więcej pomaga mniejszym i średnim państwom, tak to jest przynajmniej w taki sposób powiedzmy przyjemny dla nich przedstawiane, na zasadzie dobrych intencji, żeby było wszystko fajnie, żeby właśnie razem dążyć do tego, żeby uniknąć konfliktu i uniknąć imperializmu. Macron zresztą potępił ten pojawiające się na Indo-Pacyfiku nowe imperializmy, co można odczytać jako krytykę Chin, ale również po cichu Stanów Zjednoczonych. To prawda, ta równowaga sił ma wpasowywać się z francuskiego punktu widzenia między Waszyngton a Pekin. Dzień przed Papuą Nową Gwineą bez marynarki, Macron był jak najbardziej już na galowo w marynarce na Vanuatu i tam, Vanuatu jest krajem niezależnym, tam czy jego celem było przekonanie niezależnego kraju otoczonego tymi francuskimi terytoriami zależnymi, że warto jednak trzymać z Paryżem? Zdecydowanie, w środku Vanuatu, to jest też historia kolonialna, Vanuatu było kondominium francusko-brytyjskim i to jest zupełnie niedawna historia, bo 80. rok, kiedy uzyskało niezależność. Wydaje się, że tutaj jest też ten kontekst zmian klimatycznych, tak, tego, że Vanuatu obawia się po prostu bycia zatopionym przez ocean i Francja tutaj ma oferować rozwiązania technologiczne, które mają tego pomóc uniknąć. A politycznie patrząc, politycznie, militarnie jak najbardziej Francja jako kraj, który tak jak wspomnieliśmy, jest bardzo mocno obecny militarnie, politycznie, dyplomatycznie na Indo-Pacyfiku. Chce się prezentować również jako kraj, który będzie bronił tych małych i średnich przed tymi największymi, czyli przed USA i Chinami. Macron podkreślał, że Francja podkreśla od lat dyplomację, że celem jest swoboda żeglugi. I to też jest bardzo ważne, żeby te małe kraje czuły, oferta jest taka, że prawda, Francuzi to są ci protektorzy, którzy będą wam pomagali przetrwać między tymi właśnie największymi. I czy ta pomoc będzie na tyle silna, że kraje się dają przekonać? Czy jednak wciąż tam są wątpliwości? Wydaje mi się, że kraje tego typu po prostu starają się podtrzymywać relacje z każdym liczącym się graczem. Oczywiście tam i z Amerykanami, i z Chińczykami. No i Francuzi występując tutaj, zwłaszcza wspólnie z Indusami, są w stanie swoją pozycję budować, bo oni mają trochę komplementarne zasoby, prawda? Francja ma swoje bazy, tam z drugiej strony Indie są blisko i są rosnącą siłą gospodarczą. gdzie Francja też jest ciągłą gospodarką, ale jednak już mniejszą niż Indie nieco. No i tutaj myślę, że w tym kontekście właśnie trzeba na to patrzeć, że jest to próba w skali, to jest dla nas z punktu widzenia najważniejsze, w skali globalnej, próba budowania takiego, tego, co w czasach zimnej wojny nazywano taką trzecią drogą, prawda, czy tam sojuszem państw niezaangażowanych, które no oczywiście Francja zawsze zaznacza, że jest przymierzona z USA, ale jednak stara się budować jak najszerszy blok, no tutaj też Zjednoczone Emiraty Arabskie są istotne, do których Francja się bardzo dużo broni sprzedają. Do Indii zresztą też Francja niedawno przeskoczyła Stany Zjednoczone pod względem ilości eksportu broni do Indii, a Indie są stoi największym importerem broni na świecie. W tym kontekście myślę, trzeba tak na to patrzeć, na próbę budowy takiego bloku państw niezaangażowanych. Tak mniej więcej depcząc po piętach, chociaż starając się wyprzedzać te kroki, prezydentowi Francji, amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin też udał się na Papuę Nową Gwineę i tam obiecywał wsparcie i też przekazywał już w konkretnym wymiarze. Pan wspomniał na samym początku, że Paryż chce trochę grać na nosie Waszyngtonowi, jakoś tak ucierać te imperialne ambicje. Czy to jest perspektywiczne dla Francji? Myślę, że jest to podstawowa perspektywa, jaką Francja ma, odkąd sama straciła szansę bycia mocarstwem numer 1-2 na świecie. Tak? To jest próba bycia tym właśnie piszącym i Litwę. Czyli Francja szuka partnerów, którzy myślą podobnie. To są inni, ale to jest też trochę bliska panu redaktorowi Japonia, prawda? Która no oczywiście jest przymierzona z Ameryką bardzo bliziutko, ale też przecież swoje ambicje ma, swoje poczucie podmiotowości, wagi ma. I Francja stara się, mamy też tutaj Australię, prawda, która jest właśnie bardzo blisko geograficznie Papui Nowej Gwinei i tuż obok, która no, właśnie utarła nosa z kolei Francuzom dwa lata temu, pamiętamy sobie August, kiedy zerwano kontrakt z Francuzami, podpisując nowy z Amerykanami. Potem te relacje francusko-australijskie też związane ze zmianą rządu w Canberrze troszkę się naprawiły, ale dalej jest na pewno taka rywalizacja o te różne mniejsze i średnie kraje na Indo-Pacyfiku, no i ale też w innych regionach świata, prawda? No Macron, jego autonomia strategiczna w Europie, to jest myślenie analogiczne, tak? Że trzeba przekonywać mniejszych od siebie, że powinni myśleć kategoriami dystansowania się od Ameryki, od Chin, ponieważ dzięki temu unikniemy wielkiej globalnej konfrontacji. No i to jest próba w ten sposób trochę wzmacniania swojej pozycji, żeby być kimś więcej niż się realnie jest. No to jest taka klasyczna polityka golistowska, prawda, którą generał de Gaulle jako prezydent był blisko Waszyngtonu pod wieloma względami i wspierał w kluczowych momentach typu kryzys berliński, tak samo jak Macron. Jednak wyraźnie opowiedział się po stronie amerykańskiej po inwazji rosyjskiej, ale jednocześnie de Gaulle wystąpił ze struktur zintegrowanego dowództwa NATO. Odmówił Amerykanom przyjęcia ich broni nuklearnej, wolał wyprodukować sobie własną, na którą miałby pełną kontrolę i próbował budować relacje wówczas z państwami, które liczą, że mogą być niezaangażowane, czyli na przykład na przykład z Chinami. Wtedy, które dystansowały się od Moskwy, ale też na przykład na mniejszą skalę z Rumunią, wtedy Ceauszewską, czy z Gomułką w Polsce. To tak średnio wychodziło, ale z Gomułką, zwłaszcza z Ceauszewską trochę lepiej, ale no, kierunek pozostaje ten sam po 60 latach. Słuszne przypomnienie o tej historii z Australią, z okrętami podwodnymi francuskimi, z których Australia zamówienia się wycofała pierwotnie. Bardzo dziękujemy za komentarz. Pan Kacper Kita, publicysta, był naszym gościem ostatnim w tej audycji. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję serdecznie. I my również dziękujemy za uwagę. Dwugodzinna podróż dookoła świata dobiega końca. Usłyszymy się za tydzień. Dzisiaj dziękujemy w składzie Zuzanna Cytrycka, Krzysztof Sagan i przy mikrofonie Rafał Tomański. Ciągle chodzę w te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, ja wszystko mam. Teraz trzymam to w rękach, bo nie chcę wypuścić już nic.